Vara trece, iarna vine, iarna vine, bă! Cine-a mizmene pe mine, mână murgule, că banii de ea am avut, în trei zile i-am băut, parcă nici nu i-am avut, mă. Geaba strângi bani la căciulă, contează ce bagi în gură și ce tragi noaptea în sanie. Mi-au ieșit vorbe în tot satul, în tot satul, bă, că spudul cum nu e altul, nu e altul, bă, că n-am casă, că n-am masă, of, of, of. Ziua dor la umbra deasă, noaptea scot muierii din casă. Și ca-și fi un terchea verchea, măi, de la de doi lei perechea, dar eu nici nu-mi plec urechea. Zi, bă! Dai câta lume în tot satul, în tot satul, bă! Nu găsești ca mine altul, nu găsești altul, bă! Am și casă, am și rost, mă! Dar cu dragostea stau prost, iubesc chiar și-n zi de post, mă! Pe cărările înguste, of, of, of, of, of. După ei și după fuste, că am și eu niște șuste. Via se sapă la soare, ia-o-ți, bă! Vinul se bea la răcoare, mâna murgule, dar sapa mie nu-mi place, of, of, of. Dar vin beau că n-am ce face, că am succes la puștoaice. Eu le vorbesc pe înțeles, măi, parlevu pe romanes, geapii randon mercedes, m-a chemat și o vădană, o vădană, bă! Făcea la bărbat o mană, mână murgule! Mi-a dat vin, mi-a dat colac, of! Pijama oasă mă-mbrac, nu știu cum să-mi împac, mă! Fă-n străine ce mi face, of! Mi-o place sau nu mi-o place, mai vino și mâine-ncoace. Ea miloasă m-a lăsat, mână murgule, să mă culaia supat, chiar supat, bă! Cum tremuram eu de frig, oh, oh, oh, oh. M-a văzut chircit cu o frigă, poate, poate o convingă. Hai străine să te urci, mă, lângă mine să te culci, te las să-mi dai și la gâște.